روزہ رکھنے کا انعام کیا ہے. دو, خدا کے رسول نے کہا, جو بھی خدا کی راہ پر ایک دن روزہ رکھتا ہے 70 سالوں میں آگ سے خدا اور اس کے چہرے کے بعد